تو فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. سواس کے لیے مومنوں کا قول یہ ہے کہ جس وقت ان کو دعوت دی جاتی ہے طرف اللہ کی اور اس کے اصول کی, تاکہ فیصلہ کرے اللہ ان کے درمیان, یقول سمینا کہ وہ کہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, وہ اولئک المفلحون اور وہ لوگ وہ ہیں کامل فلاح پانے والے, میں یوتی اللہ و رسول یکس اللہ یب تک اولئک الفائزون, جو شخص کے اللہ کی اطاعت کرے اس کے اصول کی اطاعت کرے اللہ سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے بس وہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے. وہ اکثم باللہ جادا ایمان ملائن ٹائم کی ہو گیا بھائی, فرمایا وہ اکثم باللہ جادا ایمان لائن امرتا ہوں لا یخرجن قل لا تقسم طاعت معروفۃ ان اللہ خبیر بما تعملون, اور انہوں نے قسمیں کھا رکھی ہیں اللہ کی پختہ قسمیں, قسمیں اپنی پختہ قسمیں, لائن امرتا ہوں کہ البتہ اگر تم نے ان کو حکم دیا تو نکلیں گے وہ ضرور, کہہ دیجیے نہ قسم کھاؤ, طاعت معروف تم, طاعت معروف ہے بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی یہ منافقین کی قسموں کا ذکر ہے کہ بڑی وہ موقع قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم نے حکم دیا جہاد میں جانے کا تو اللہ کے نبی اب تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے, اور اللہ نے بیان کیا منافقوں کا اس حکم سے اعراض کرنا, اگر تم حکم کر دو کہ ہمارے مال اولاد النساء تو ہم ان سے نکلیں گے جہاد کے لیے, لیکن اللہ نے فرمایا لا تقسموا قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری قسمیں جھوٹی ہیں, طاعت معروف ہے تم, تمہاری طاعت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو مشہور ہے کہ تم زبان سے طاعت کرتے ہو دل میں مکذب ہو, صرف قولی تمہاری طاعت معروف ہے تم کر سمجھا گی, طاعت تمہاری معروف ہے کیا مطلب کہ یہ تو سارے مسلمان عواموں نے عوام صحابہ نے بھی سمجھ لیا ہے کہ یہ ساری چکنی چپڑی باتیں ہیں, جب وقت آتا ہے تو اس وقت کوئی نظر نہیں آتا, یہ تمہاری چکنی چپڑی باتیں ہیں, پھر طاعت معروف ہے تم, تو تم قسمیں نہ کھاؤ کیونکہ تمہاری اطاعت تو معروف ہی ہے, کیا کہ صرف زبانی ہے اور دل میں تمہارے ایمان نہیں ہے اور میدان کے تم آنے والے نہیں ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو, یعنی اللہ پر تمہاری یہ دل کی تقریب مخفی نہیں ہے. قل اطیع اللہ وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما على ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فرمایا کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرتے رہو, رسول کی اطاعت کرتے رہو, اگر پھر جاؤ تو سماج کے لیے پھرنے والے پر وہ بوجھ ہے جو اٹھایا گیا اور تم پر وہ ہے جو تم اٹھائے گئے. ان ہو اگر اس کی اطاعت کرو گے تحتدو ہدایت پا جاؤ گے, وما علی رسول البلاغ المبین اور اللہ کے رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا ہے, انما علی ما حمل, سماج کے لیے ان رسول پر وہ چیز ہے جو وہ اٹھائے گئے, یعنی رسول پر کیا ہے تبلیغ رسالت, یہ اللہ کی ضمیر کا مرجع رسول کی طرف جائے گا, سمجھا گئی, اللہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے رسول, انما علیہ ما حملا بے سوائے کے نہیں اس پر, یعنی کس پر, رسول پر وہ چیز ہے جو وہ اٹھائے گا, یعنی جس چیز کے وہ مکلف ہے اس پر ان کی ذمہ داری ہے. اللہ کا نبی کس چیز کا مکلف ہے, تبلیغ شریعت کا, تبلیغ رسالت کا, اور تم اس چیز کے تم پر وہ چیز ہے جو تم اٹھائے گئے, یعنی تم کس چیز کا حکم دیے گئے ہو, سما کا, طاعت کا, معصیت سے بچنے کا, بات سمجھ میں آ گئی نا. فرمایا کہ وما علی رسول الغلام المبین, ہاں اتنی بات ہے اگر اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, راہ پا جاؤ گے, اور رسول پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، باقی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ معاذ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ دیکھیے ان آیات میں یہ ان کے جھوٹی قسمیں اور ان کی بڑی زبردست موقد قسمیں وہ بیان کی گئی تھیں اور ان کا یہ جھوٹ موٹ واضح کر دیا گیا۔ اب سورت کا خاتمہ آ رہا ہے اور اس میں منافقین کے راستے سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے افعال قواہ کو بیان کر کے۔ اب اس کے بعد یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام کائنات کے فوت ہونے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت جن کو دینی تھی اور ان کے جو کارنامے ہونے تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے، منکم تم میں سے، وعمل الصالحات اور جنہوں نے صالح عمل کیے ہیں، کیا کہ لا یستخلفنہم فی الارض کہ ان کو اللہ اپنی زمین میں خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین جیسے کہ اللہ نے خلیفہ بنائے وہ لوگ جو من قبل ان سے پہلے گزر گئے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت حقہ عطا فرمائی دنیا میں، اسی طرح ان کو بھی خلیفہ بنائے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور ان کو قدرت دے گا ان خلیفوں کو ان کے اس دین کی جو دین کی اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بدل دے گا ان خلیفوں کے دور میں اس خوف و ہراس کے بعد امن کو، یعبدوننی وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو شخص اس کے بعد اس کی نافرمانی کرے اس نعمت کی، فاولئک هم الفاسقون پس وہ لوگ نافرمان ہوں گے، فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عام میں سے خلافت کے متعلق زبردست بیان دیا ہے، اور اس خلافت کی کچھ علامات بیان کی ہیں۔ پہلا تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ لا یستخلفنہم کہ ضرور اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے جو خلافت کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی ہے، نشر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ خلیفہ بنائے گا ایمان والوں کو، الذین آمنوا جو تم سے ایمان والے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کا ایمان مستحکم ہے، ان کے عمل صالح کثیر ہیں، اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا ایمان والوں کو، اور بنائے گا اللہ۔ تو اب یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی، خبر دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ میں ایمان والوں کو خلیفہ بناؤں گا۔ اب خلیفہ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خبر جھوٹی ہو جائے؟ یہ مومن نہ ہو، مرتد ہو گئے ہوں یا نفاق ہو ان میں، اور خلیفہ اللہ ان کو بنا دے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے، خبر کیا دی ہے، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہ میں ان لوگوں کو خلیفہ بناؤں گا جو لوگ کے ایمان لائے عمل الصالحات. اور اس سورت اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ایمان لا چکے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ امیر معاویہ بھی بعد میں آئے, حضرت حسن حسین بھی بعد میں آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے پہلے کون کون لوگ ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, علی مرتضیٰ رضی اللہ. یہ سب کون ہیں؟ ایمان والے ہیں اور نیت صالح اعمال والے ہیں. اگر یہ ایمان والے نہیں ہیں اور ان کے اعمال صالح ان کے پلے میں نہیں ہیں, بلکہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ منافقیاں مرتد ہو چکے ہیں, اور اللہ نے خبر دیا کہ میں نے ایمان والوں کو خلافت دے دی ہے, تو پھر یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان اللہ سے بھی غالب آ گئے کہ اللہ نے تو ایمان والوں کو خلافت دے دی تھی اور لے گئے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں رہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا یہ پارٹی اللہ سے بھی غالب آ گئی ہو یا رشوت چل گئی ہو. بھائی گورنمنٹ حکومت کسی بھی انعام کو کسی بھی کسی کے نام پر وہ لکھ کے بھیج دیتی ہے, خبر دے دیتی ہے کہ یہ انعام فلاں کو ملے گا. اب اس کی دو ہی صورتیں, اگر اس کو نہیں ملتا تو اس کی دو ہی صورتیں. کون سی؟ یا تو یہ ہے کہ وہ پارٹی جو اب کسی کے نام الاٹ شدہ انعام لے رہی ہے وہ ان پر اثر رسوخ اتنا استعمال کیا کہ غالب آ گیا اور یہ تبدیل کر دیا گیا. اور یہاں یہ ہے کہ رشوت چل گئی, تو رشوت کی وجہ سے وہ جس پارٹی کے نام اور دفتر میں الاٹمنٹ ہوئی تھی اس کو کینسل کر کے اب دوسرے کو دے دیا گیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خلافت مومن کو دینی تھی, اللہ دینا آمن ہوا عامل الصالحات, ان کو خلافت اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور دے دے ان لوگوں کو جو ان کے نزدیک ایمان والے اور عمل صالح والے نہیں رہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دو ہی سن, یا پھر یہ پارٹی اللہ پر نعوذ باللہ من ذالک کاروبار گئی, تعال اللہ عن ذالک علوا کبیرا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور یا یہ ہے کہ اللہ نے کوئی رشوت قبول کر لی ہو, انہوں نے کی اتنی بھاری برکم رشوت دے دی اور وہ رشوت قبول کر لی گئی, لہذا بجائے اس کا کہ علی مرتضیٰ کو پہلی خلافت ملتی, رضی اللہ عنہ کو, صدیق اکبر کو ملتی, دوسری حضرت عمر فاروق کو ملتی, تیسری حضرت عثمان کو ملتی. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات لوگ کہتے ہیں تو وہ زیادہ معتبر ہے کہ اللہ کی ذات, اللہ کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے کہ میں ایمان والوں کو خلافت دوں گا اور عمل صالح والوں کو دوں گا. تو اللہ نے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو دی کہ نہیں؟ نمبر دو, دلائل منطقی نقطہ نظر سے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک قنی اور ایک دلائل علمی. سمجھ آ گئی؟ حضرت رات کو اعلان ہو گیا, حدیث رایا کا, رات کو اعلان ہو گیا کیا کہ صبح جھنڈا میں اس کے ہاتھ دوں گا, یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ, کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا. جھنڈا صبح اس کے ہاتھ دیا جائے گا اور اللہ خیبر فتح کرے گا. اب رات بھر ہر ایک اس کا امیدوار ہو سکتا تھا جھنڈا صاحب, اور ذہنوں میں یہ بات تھی, لیکن صبح امام کائنات نے جب وقت آیا تو فرمایا علی کہاں, بتایا گیا کہ علی مرتضیٰ شہر خدا ان کی آنکھوں میں درد ہے. فرمایا اللہ ہوگا, حضرت علی لائے گئے, آپ نے آنکھوں پر مس کیا, لعاب لائی, اللہ نے آنکھیں درست کر دی, علی کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا. اب رات بھر کی یہ خبر اس کی تعیین کب ہوئی؟ جب امام کائنات نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور اب ثابت ہو گیا کہ وہ شخص جس کو علی اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ کا رسول دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ دوست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جانا ہے، وہ علی ہے. اب ان ہونے والے خلفاء کے بعد بھی بارے میں بھی ایک اناؤنسمنٹ ہوں، کیا کہ وہ مومن ہوں گے، صالح عمل والے ہوں گے، اور ان کے دور میں تمکین فی الارض ہوگی، اللہ فتوحات دے گا اور جتنے فتنے ہیں وہ ختم کر دیں گے، پورے ملک میں خوف و ہراس نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالی نے علامات بتائی ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو امام کائنات نے ان خلافتوں کے بارے میں خبریں دی ہیں کہ اللہ تعالی نے کیسے کس طرح کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، یہ عرب و عجم کن کے ہاتھ پر فتح ہوگا اور پورے ملک سے خوف و راز کا جنازہ کس کے دور میں نکلا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور. عرب و عجم، حضرت ابو بکر نے تمیز باندھ دی اور دوسرے ملکوں پر پیش قدمی کر دی، سارے فتنے عرب سے ختم کر دیا جو عرب میں پیدا ہو چکے تھے، دین کے ان کا سر کچل دیا، سب کتے نئے لگا دیے گئے اور فتوحات شروع ہو گئی. اور حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات حاصل ہو گئی، اور خوف و ہراس کا یہ پہلے عالم تھا کہ صحابہ نے عرض کیا، علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یا رسول اللہ، فقر فاقے کا یہ حال ہے کہ اگر صبح روٹی مل گئی تو شام کے لیے روٹی کی کوئی چیز نہیں، شام کو ملی ہے تو صبح کے لیے نہیں. اور خوف و راز کا عالم یہ ہے کہ ہتھیار لے کے سوتے ہیں، ہتھیار سمیت اٹھتے ہیں، کبھی امن کی زندگی اور فرمانی کی زندگی بھی آئے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی لمبی کی تو یہ دولت پانی کی طرح بہر ہوگی، قبول کرنے والا نہیں، اور امن اتنا ہو جائے گا کہ سنا شہر سے، ہیرا شہر سے ایک عورت تنے تنہا چلے گی، رات کی تاریکیوں میں اونٹ پر اسوار ہوگی، اور دوپہر کی گرمیوں میں جنگلات کو طے کرتی ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گی، کوئی میری آنکھ کے ساتھ اس کو نہیں دیکھ سکے گا، اتنا امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ امام کائنات نے پیشین گوئی دی کہ نہیں؟ اور وہ عرب و عجم کن خلفاء کے ہاتھوں پر فتح ہوا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھوں پر فتح. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا. اور یہ عرب امن کا گہوارہ ان کے ادوار میں اتنا بنا کہ صحابی بیان کرتا ہے کہ واقعتاً میں نے ایک عورت کو دیکھا فاروق اعظم کی دور خلافت میں کہ وہ ہیرا شہر سے چل کے آئی ہے اور اکیلی آئی ہے، اونٹ پر اسوار ہے. جب نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی اس وقت تو میرا دل نہیں ماننے کو تیار تھا کہ یہ مجری لٹیرے درمیان میں آئے نا، چور چکان لٹیرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا امن پیدا ہو جائے کہ اکیلی رات دن رات مسلسل وہ دنوں اور راتوں میں سفر کرے اور کوئی لٹیرا اور کوئی ڈکیت اور کوئی چور وہ اس کا مزاحمت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں یہ بات بڑی کھٹکی، لیکن ایمان اس بات سے لیا کہ امام کائنات فرما ہما انتقال ہوا ان ہوا اللہ ہوا، وہ تو واضح کے ساتھ گوئیاں ہوتے ہیں، اس لیے میں انکار تو نہ کر سکا لیکن دل میں بات کھٹکتی رہی. تو آج میں نے دیکھا کہ امام کائنات کی پیشین گوئی فاروق اعظم کے دور خلافت میں پوری ہو گئی. کہ سنا ایرا سے عورت چلی اور اکیلی آئی، حالانکہ اتنا لمبا سفر اکیلی کرنے کو اجازت تو نہیں ہے نا شرع، تو فرمایا ایک دن ایک رات سے زائد سفر جو اکیلی عورت نہیں کر سکتی، محرم ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ پیشین گوئی، یہ آئمہ خلفاء کی خلافت حقہ کے لیے ایک واقعاتی مثال قائم کرنی تھی اللہ کی، اس وہاں سے یہ مثال قائم کرتی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تنے تنا اور تعیر، اور یہی وجہ ہے کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ جو اہل تشیع کے بڑے عزیز امام ہیں، ان کی روایت موجود ہے فروق کافی میں کتاب الروزن. وہ فرماتے ہیں الاسلامی غلبت الارض، وہ سورہ روم کہتے ہیں سورہ من بعد غالب سید لبون ہے نا، ان کی قرآن میں سید لبون. وہ کہتے ہیں سائل کو جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں تاویل ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے دور میں ایسا وقت آئے گا کہ فرمایا شام اور روم یہ سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے، علاقہ جات، اور اس وقت یوم الدین یفرا المومنون، اور مومنوں کو بڑی زبردست خوشیاں نصیب ہوں گی. اور یہ فاروق اعظم کے دور میں آئے، ابو بکر کے دور میں ان کی پیش قدمی ہوئی، اور عثمان کے دور میں 40 لاکھ مربع میل تک یہ سارے ان کے قبضے میں. تو عرب و عجم کا فتح ہو جانا یہ زبردست ناقابل تنقید برہان ہے اور دلیل ہے حضرت ابو بکر کی خلافت حقہ کی، اس کے پکے مومن ہونے کی، اور حضرت عمر کی خلافت حقہ کی اور ان کے پکے اور برحق مومن ہونے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ کی اور ان کے مومن ہونے کی، یہ زبردست دلیل ہے. اور قرآن نے 3 آیتوں میں بیان کیا ہے، سورہ حج میں اور سورہ نحل میں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، ہاں اللہ نے یہ پیشین گوئی دی کہ وہ لوگ جو بغیر کسی دوسرا جرم کے اپنے وطنوں سے نکالے گئے، گھروں سے، مکہ مکرمہ سے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے اور نیک لوگ مومن اس طرح نکالے گئے ہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی بہت اچھا کچھ دیں گے اور آخرت میں بھی بہت اچھے بدلے دیں گے. اب دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے فرمایا سورہ حج میں اوزن اللہ دینا، ہاں آگے پڑھتا جا، ہاں اس آیت سورہ حج کی آیتوں میں بھی اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ جو بغیر کسی جرم کے اپنے اوطان سے نکالے گئے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے اور ان کو بہترین بدلے دنیا میں بھی. تو عزت یہ آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں، کہ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. چنانچہ فروق کافی کتاب الروضہ میں یہ روایت بھی ہے کہ جب صحابہ کرام وہ خندق کھود رہے تھے، آپ نے جنگ خندق کے واقعات پڑھے ہیں نا، آگے سورہ اعظم میں اس کا اجمال آئے گا، 40 گز کا ٹکڑا 10-10 صحابہ کے ذمہ لگایا تھا، نبی علیہ السلام نے تقریباً 5 گز گہرا اور اتنا یا اس سے زیادہ اس کی چوڑائی تھی. اور یہ ان کی کرامت ہے کہ 6 دنوں میں یہ سارا انہوں نے یہ کھدائی کر لی تھی. تو وہاں کھدائی کرتے کرتے ایک پتھر آ گیا, اور وہ پتھر نہ سرکتا تھا, نہ ٹوٹتا تھا, نہ ہلتا تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس پارٹی میں تھے ان میں آیا, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ایک پتھر ایسا آ گیا ہے کہ وہ سر نہیں ہو رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, بتاؤ کہاں ہے, اور کدال ہاتھ میں لی اور آپ اس کھائی کے اندر داخل ہو گئے, اور آپ نے بواز بلند اللہ اکبر کہہ کے اس پتھر پر ضرب لگائی. اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور اس سے روشنی ہوئی. پھر دوسری دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بلند آواز سے کہا اور پھر ضرب لگائی, پھر اس کا ایک تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور اس سے بڑی روشنی ہوئی. اور پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ضرب لگائی اور پھر سارا پتھر ختم ہو گیا اور بڑی روشنی آئی. سنا شہر اور ایسے دوسرے شہروں کو کیسر کسرا کے محلات ان روشنیوں میں نظر آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیش گوئی دی, آپ نے فرمایا کہ لقد فتحت علی فی ضربت ہاضی کنوز و کسرا و کیسر, میری اس ضربہ میں فتح کر دیا گیا ہے میرے لیے کسرا اور کیسر کے خزانوں. اب جو فاروق اعظم میں کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہوئے, اللہ کے نبی نے وہ اپنی طرف منسوخ فرمائے اور وہاں یہ لائٹ کے ساتھ بولے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, فرمایا میرے لیے میری اس ضربہ میں کیسر و کسرا کے خزانے اللہ نے فتح کر دیے. تو یہ حضرت دوسرا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان خلفاء راشدین کے کارناموں کو امام کائنات اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اور دوسری اعلی تشیعوں کی روایت اس میں یہ ہے اور اعلی سنت کی روایت ہے کہ فرمایا میرے ہاتھ پر اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے رکھ دیے. تو میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کو قرار دیا؟ حضرت عمر کے ہاتھ کو, اور حضرت عثمان کے ہاتھ کو پہلے ہی بیعت رضوان میں ہی اپنا ہاتھ قرار دے چکے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ منافقین نعوذ باللہ ذالکا یا مرتدین یا متغلب خلافت والے حق علی مرتضیٰ کا ہو اور چھین لیں یہ اور ان کے ہاتھوں کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے دے اللہ کی وحی کے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات کے فوت ہونے کے بعد ان کو جب خلافت کے بارے میں بعد نے کہا تو انہوں نے کہا میں نے بہت سوچا ہے قرآن و سنت کو, تو میری بیعت سے پہلے یہ سبقت لے چکا ہے میرا دوسرے امیر کا مامور بن کے رہنا. اور شیعہ کی کتاب نازل البلاغہ میں روایت ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا اور ان کا انتخاب ہونے والا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ خلافت منتخب ہونے کے بعد یہ چٹھی لکھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو, فرماتے ہیں قد بایعنا القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علاما بایعوہم ان مشہور للمہاجرین والانصار اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان للہ ذلک رضاً. فرماتے ہیں کہ میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور جنہوں نے عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور جنہوں نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور انہی شرائط اور انہی چیزوں کو ملحوظ رکھ کے بحث کی تھی جن چیزوں کو میری بحث انہی لوگوں نے کی ہے اور انہی شروط پر کی ہے جن شروط پر ابو بکر عمر عثمان کی اس قوم نے بحث کی تھی. انما الشورى للمهاجرين والانصار, اور وہ یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے لوگوں کی ایک ورکنگ کمیٹی, اور شورا کے اراکین وہ ہیں جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں, وہ خلیفہ ہوتا ہے, وہ امام ہوتا ہے. کانا عند اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر لیں کانا للہ ذلک رزن, اس کی خلافت اور اس کی امامت پر اللہ رضا. پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی, اللہ ابو بکر کی خلافت و امامت پر راضی تھا. پھر عمر کے ہاتھ پر بیعت کی, اس ورکنگ کمیٹی نے اللہ عمر کی خلافت پر راضی اور اس کو اللہ نے امامت دی. اور پھر عثمان کے ہاتھ پر اسی ورکنگ کمیٹی نے بیعت کی, اللہ عثمان کی امامت اور خلافت پر راضی تھا. اب میرے ہاتھ پر اسی ورکنگ کمیٹی کے لوگوں نے بیعت کی ہے, اب اللہ میری امامت اور خلافت پر راضی. امیر معاویہ کو لکھتے ہیں چٹھی میں آخر میں, اجتماع فرماتے ہیں کہ لہذا جو شخص کہ میری خلافت سے نکلتا ہے اور ان چاروں خلافتوں سے کوئی باہر جائے تو سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ افہام تفہیم کریں, اور ردو و علام آخر زمین ہو ہماری امامت اور بیعت کا خیال کریں, اور اگر کوئی پھر بھی تان تشمی کے ساتھ باہر نکلنا چاہے تو قاتلوا ولا اتباع سبیل المؤمنین, تو تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کریں, کیونکہ اس نے کل مومنین کا راستہ چھوڑ دیا. کل مومنین کا راستہ پہلی خلافت ابو بکر ہے, دوسری عمر ہے, تیسری عثمان ہے, چوتھی علی. اب کوئی گنجائش رہے گی اس مسئلے میں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ؟ پھر میں پوچھوں گا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خلافت تھی یا چوتھی خلافت ہی صحیح, لیکن یہ جو اللہ نے پیشین گوئیاں دی ہیں کہ وہ عرب و عجم کو فتح کریں گے, یہ پھر کون سی خلافت ہے جو ان کا مظہر آج تک پوری تاریخ پڑھ لی جائے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں اور جو قرآن نے پیشین گوئی دی ہے کہ یعبدوننی, وہ میری عبادت کریں گے, وہ خوف کے بعد امن کو بدل دیں گے, وہ دین مصطفی کی تمکین کریں گے, وہ کون سے ادوار اور کون خلفاء ہیں جنہوں نے دین مصطفی کی تمکین کی, آرڈیننس جاری کیا؟ کہ میرے نزدیک حضرت عمر چٹھی نافذ کر رہے ہیں اپنے گورنروں کو, عاملوں کو, کہ جو شخص سب سے بڑی بات نماز نبوی, جو شخص نماز نبوی میں کوتاہی کرتا ہے میرے نزدیک وہ کل ڈیوٹی صحیح معنی میں ادا نہیں کر سکتا, اور جو نماز نبوی ادا کرے گا وہ باپ کے لیے اس کو بھی ادا کرے. اور وہ کون شخص ہے جس نے تمکین بھی عرض کے لیے جس صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا باندھ کے نبی نے دیا تھا اسامہ کے نامان کے علاقے میں جا کے جنگ لڑنی ہے, سارے پیچھے ہٹ گئے تھے, وہ کون ہے جس نے امام کائنات کے اس سنت کو جاری رکھا اور تمکین فی الحال دین مستفی کی؟ اور وہ کون ہے جس نے یہ رش کے کہا تھا جو ایک رسی بھی گھٹنا باندھنے کی گھٹنے کے اونٹ دے دے زکات میں رسی رکھ لے تو ابو بکر اس کے ساتھ جنگ کرے گا؟ یہ تمکین فی الحال کن خلیفوں میں ہوئی ہے, کن خلیفوں نے کی, اور پورا عرب کن خلیفوں کے دور میں امن کا گہوارہ بنا ہے؟ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. واقعات ہیں کہ ان سب چیزوں کا مظہر ابو بکر عمر عثمان کی. لہذا جیسے کہ حدیث ضائع نے ثابت کر دیا کہ وہ شخص علی مرتضی ہے, اسی طرح قرآن اور حدیث کی پیشین گوئیوں نے یہ عرب و عجم کی فتوحات میں عرب سے گوارا امن پہنچانے نے اور عرب میں توحید خالص کے فیضان نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ خلیفے جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی. ہاں جی ایک ہی ہے بھائی. دیکھو جی موجودہ لوگوں کا نام لینا مسئلہ خلافت میں تو یہ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. ہاں جی یہ فرشتہ کی تعبیر بھی لیا جائے گا، فرشتہ کی تعبیر بھی لیا جائے گا. ہاں انہیں تو کوئی حدیث نازل ہوئی ہو، میں بھی اس مول اسی کتنے نہیں پڑھی، غلط میں نہیں آئی. وہ تو حدیث صحیح حدیث ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کاتان کا ایک آدمی وہ آئے گا اور وہ عید سے عید میں جائے گا سوڈان سے، یا اس کالا شاہ رنگ کا ہوگا، اس کے اللہ کے نبی نے اس کا حلیہ بیان فرمایا اور بیت اللہ کی عید سے عید میں جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے، میں کیسے یہ مولوی کی اس بات کو تسلیم کر لوں؟ یہ نبی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی آئے گا آخر دور تریت کی عمل وہ بیت اللہ کی عید سے عید بجا دے گا، تخلیق بیت اللہ کو اٹھا دے گا. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعمیل میں ہوگا بیت اللہ اور نبی اللہ علیہ وسلم کا روضہ محفوظ رہے گا، باقی کوئی فنا ہو سکتی ہے. کس روایت کی دلیل میں موجود ہے؟ میں تو یہ صحیح بخاری کی روایت گا رہا ہوں. اچھا خیر. ہاں جی اچھا بات ہے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے. ہاں جی فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم، ہاں قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرتے رہو زکات کو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. وَلَا تَأْسَفَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ بِالنَّارِ وَلَا بَيْسَ الْمَصِيرُ، مت گمان کرو ان لوگوں کو جو کافر ہوئے کہ وہ اللہ کی زمین میں حاجت کرنے والے ہیں، وما بہم النار، اور اللہ تعالیٰ اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے، بلب سمسی ہے اور بہت بری ہے ٹھہرنے کی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر حین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک غلام کو بھیجا جس کا نام مدلج تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دوپہر کے وقت، تاکہ ان کو وہ بلا کر لائے. انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں، اور غلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داخل ہو گیا. حضرت عمر جاگ گئے، بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے خادموں کو ان اوقات میں داخل ہونے سے منع فرما دے، کوئی اجازت کے بغیر نہ آ سکے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا تو جب گئے تو یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت لے کے آئیں وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا، اور وہ لوگ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے، تین وقتوں میں، پھر قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم اپنے کپڑوں کو اتارتے ہو، دوپہر کے وقت سوتے ہو، من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث اورات. فرمایا یہ تین قسم کے ایسے وقت ہیں جو اس میں عورت اور رات یعنی اس وقت سطر کے سے خالی ہونے کے وقت ہیں اور آرام کرنے کے وقت ہیں, اس وقت اس پوری طرح سطر بھی نہیں اوپر ہوتا. فرمایا تو لہسا لہس تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے, بعد ان کے باقی اوقات میں آؤ اور اجازت لو اور داخل ہو جاؤ. طوافین خون علیکم, فرمایا تو طواف کرنے والے ہیں تم پر, بعض تمہارے اوپر بعض کے یعنی خادم تذالکم بین اللہ علیکم لآیات, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو. واللہ علیم الحکیم, اللہ خوب جانتا ہے, جاننے والا ہے, خوب حکمت والا ہے. یعنی اس طرح کی وضاحتی بیان اللہ نے شریعت میں کر دیا کہ یہ تین قسم کے اوقات جو ہیں نا خصوصی طور پر جو ہما وقت آمد و رفت والے بھی ہیں, مثلا غلام ہیں ان کو بار بار آنا پڑتا ہے, خادموں کو آنا پڑتا ہے, بچوں کو آنا پڑتا ہے, تین اوقات میں وہ بھی بنا اجازت نہیں آ سکتا. فرمایا ویزا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذن کما استاذن الذین من قبلہم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم. اور جب بچے تم میں سے بالغ ہو جائیں, بلوغ اس کو پہنچ جائے, تو اب پہلے اگر کہ وہ آج آ سکتے تھے گھروں میں, پردے کی ضرورت نہ تھی ان سے, اب ضروری ہے کہ وہ اجازت طلب کریں. جیسے کہ وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے, اسی طرح اللہ بیان کرتا تمہارے لیے اپنی آیتوں کو, اور اللہ جاننے والا حکمت والا والا. قواعد من النساء اللاتی من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم. اور وہ بیٹھنے والی عورتوں سے جو نئی امید رکھتی ہیں اب نکاح کی, ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار لیں, نہ ہوں اس حال میں کہ نہ ہوں وہ زینت ظاہر کرنے والی, اور یہ کہ وہ یستعففن اگر وہ بچ جائیں نہ اتاریں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی وہ عورتیں جو عمر کی بڑی ہو گئی ہیں, بوڑھی عورتیں آنے جانے سے, اور ان کی اب یہ شادی کی عمر نہیں رہی کہ نہیں شادی کریں, لا اللہ کی لا یا دونوں نے کہا, جن کو اب شادی میں کوئی رغبت نہیں ہے, کوئی تمہ نہیں ہے, کوئی شہوت نہیں ہے, تو ان پر حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے بعض کپڑے اتار لیں, مثلا اوپرلی چادر جلباب وغیرہ یہ اتار کے بیٹھ جائیں, لیٹ جائیں آدمیوں کے سامنے, اور وہ پورا پردہ جسم کا نہ کریں, ان کو گنجائش. لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنی زیب و زبیش کو ظاہر نہ کریں, ان کی زیب و زبیش کو یہ چھپانا ضروری ہے. بھائی استغفر خیر اللہ, مثلا وہ یہ سرخی پاؤڈر لائے, زیورات پہنے, اور جیسے نوجوان لڑکیاں کرتی ہیں اس انداز میں نکلے, بوڑھی عورتیں بھی کئی ایسی کرتی ہیں. ایسا کرنے والی ہے تو پھر ان کو ضرور پردہ کرنا, اور اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر بھی پردہ کرنا بہتر, چادر اوپر بڑی لینی, لمبی چادر یا برقع, یہ پھر بھی بہتر ہے. فرمایا کہ لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم وبیوت امہاتکم وبیوت اخوانکم وبیوت اخواتکم وبیوت امامکم وبیوت اماتکم وبیوت اخوالکم وبیوت خالاتکم وما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا فیضا دخل تم بھی ہوتا سلم والا صحیحت میں نے دلّا مبارک تم چاہیے لال کا یو بین اللہ یا دلالم تاکہ لوں نہیں ہے اندھیر پر کوئی حرج, اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی گناہ, اور نہ ہی کسی بیمار پر کوئی تنگی, اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر یہ کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادے کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. وہ اوپر ماں کے ساتھ دادی نانی وغیرہ بھی آ گئی. فرمایا یا یہ ہے کہ کھاؤ تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچا تایا کے گھروں میں سے یا پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم خود مالک ہو, یعنی تمہارا اس پر پورا کنٹرول ہے, تمہارے ملک میں ہے. اچھا تو فرمایا کہ یا اپنے دوستوں کے گھروں سے لا سالے نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ اکٹھے کھا لو ایک ہی برتن میں پہنچتا تھا یا علیحدہ علیحدہ کھا لو فیضہ دخل تم بیوتن بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ سلم علی انفسکم تحیت من عند اللہ تم السلام علیکم کہو اپنے نفسوں پر یعنی کیا مطلب گھروں میں داخل ہو جن گھروں میں سکونت ہے تو جو لوگ ان گھروں میں موجود ہیں ان کو السلام علیکم کو یہ تمہارے نفسوں پر ہی سلام آگے وہ جواب دیں گے تو تمہارے نفسوں پر جواب لوٹ کے آئے گا وعلیکم السلام تو گویا تم نے اپنے نفسوں پر سلام کہا یا اس نقطہ نظر پہ فرمایا کہ المسلمون جسد واحد فرمایا کہ تحیات من عند اللہ فرمایا یہ جو تحفہ دیتے ہو تم سلام کا یہ مبارک تحفہ اللہ نے بھیجا ہے بلکہ مبارک کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیتوں کو لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو تو یہ جو ہے نا تحیتن من عند اللہ یعنی یہ مفعول مطلق حیو تحیتن سمجھائی نا یہ فعل معذوف کا مفعول مطلق بنا لی فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله یہ آداب معاشرت بتائے ہیں نا کہ اس طرح اپنے خصوصی جو قریبی رشتہ دار ہیں بہت تعلق والے ہیں بھوک لگی ہے اور ان کے گھروں میں بغیر ان کے کہنے کے بھی کھا سکتے ہو ان کے اپنا معاشرہ ایسا بنانا چاہیے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا فيستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شان فاذن لمن شئت منهم واستغفرهم الله ان الله غفور سوائے اس کے نہیں مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں فاذا كانوا معه اور جس وقت ہوتے ہیں وہ ساتھ آپ کے یعنی پھر کیا ہے اذا کانو جب کہ ہوتے ہیں وہ ساتھ آپ یعنی یہ جو ہے نا ہوں کی ضمیر کا مرجع رسول اللہ علیہ وسلم ہے جب کہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کسی عام معاملے میں امر میں لم یذہب تو نہیں جاتے نہ جائیں وہ حتی یستاذنوا تو آپ کو اکیلے مجلس میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے حتی کہ اجازت لے لیں ان الذین یستاذنون کا فرمایا بے شک وہ لوگ جو تجھ سے اجازت لے کے جاتے ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ یہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں پس جب تم سے وہ اجازت طلب کریں اپنے بعض حال میں فاضل لمن شئتا تو اجازت دیجئے تمہارے تمہیں اختیار ہے جس کو چاہتے ہو ان میں سے یعنی جس کو یہاں مزید ٹھہرنے کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں اور فاستغفر واستغفر لهم اللہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے یعنی یہ جو تمہارے امتی ہیں اور تم کسی بھی مہم میں ہمارے دنیا یا ہمارے دین میں ان کو شامل کرتے ہو تو ان کے لیے دعائے بخشش کرتے رہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم مت کرو تم رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے کہ تم بعض کو بعض پکارتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو قد يعلم الله الذين يتسللون بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم سے آنکھ چرا کر سرک جاتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے عمل کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو پہنچے گا فتنہ یا ان کو کوئی نہ کوئی بڑا عذاب پہنچے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرمایا نبی کو آپس میں اللہ کے رسول کو بلانا ہو تو نہایت ادب احترام اور عظمت کے ساتھ بلائے جیسے ایک دوسرے کے تم نام لیتے ہو یہاں تک کہ قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ صرف چار جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے اور باقی جہاں کہیں اللہ نے خطاب کیا ہے باقی نبیوں کو ان کے نام لیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے ساتھ اللہ نے کہا یا ایوہ النبی یا ایوہ رسول اللہ. نام نہیں لیا, نام صرف چار جگہ پر بطور تعارف کے آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه, یہ باقی تین جگہوں میں. تو جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو بلانے کا, تو تمہیں یہ ادب دیا جا رہا ہے کہ امام کائنات کو جب بلاؤ تو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو جیسے مرضی بلا لیتے ہو نام لے کر, تو امام کائنات کے ساتھ گفتگو کرنا ہو ان کو بلانا ہو تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بلاؤ. فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے نبی کے حکم کی مخالف سے بچ جاؤ اور آنکھ چرا کے جیسے کہ منافقین کیا کرتے تھے. منافقین یوں ہی کیا کرتے تھے کہ وہ آرام سے کھسک جاتے تھے مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح آپ جائیں. خالی جو لوگ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں, اور اگر نہیں بچیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی عذاب پہنچے گا, کوئی کسی نہ کسی ازمائش میں آ کے رہیں گے. جیسے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ دور سے کوئی مسافر آیا ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تو رات کو نہ جائیں. ایک شخص چلا گیا گھر میں غلط آدمی پایا. خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں, بے شک جانتا ہے وہ اس چیز کو جس پر تم ہو. اپنے آپ کو درست رکھو, تمہارے ہر حال کو اللہ جانتا ہے, تمہارے دلوں میں ایمان ہے کہ نفاق ہے. لہذا جب اللہ تمہاری جس چیز پر ہو تم نفاق پر ہو تب جانتا ہے, ایمان صحیح پر ہو تب جانتا ہے. تو پھر تمہیں کیا چاہیے, اپنے دلوں میں ایمان کو جانگزی کر لو, نفاق کو دلوں سے نکال دو. فرمایا فیوم ایود جاؤں نہ رہے, اور جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے فیونبیوں بما عملوا, اللہ ان کو خبر دے گا ان کے عملوں کی, اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیا. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا. اس کا معنی ہے جو کھسک جاتے ہیں آنکھ چرا کے, چوری چوری جاتے ہیں, ہاں چپتے جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے سینے کو تشبیہ دی ہے ساتھ تاک کے, اور اس کے دل کو تشبیہ دی ہے ساتھ قندیل کے. سمجھائی نا بات کی, اور کہ وہ بہت ہی صاف اور ستھرا ہے, اس فطرت سلیمہ پر ہے جو جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. یعنی آگے جو تیل کا مسئلہ ہے نا, تیل سے مراد یہ ہے زیتون کے ایسے درخت کا تیل جو سارا دن دھوپ میں رہتا ہے. تو اس سے تشبیہ دی ہے کہ مومن کے سینے میں جو اس کا دل ہے اس میں وہ فطرت سلیمہ ٹھیک ٹھاک ہے, اور اب قریب ہے کہ جیسے وہ اتنے تیز تیل والا دیا بتی دیا سلائی کے بغیر روشن ہو جائے, اسی طرح وہ بھی قریب ہے کہ اس کے بغیر روشن ہو جائے. لیکن جب اس کے ساتھ وحی الہی کی اتصال ہو جاتی ہے, نبی اس کو دعوت دے دیتا ہے, تو پھر وہ نہایت اعلیٰ درجے میں روشنی دیتا ہے, جیسے ابو بکر عمر عثمان اور صحابہ نے یہ روشنی دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے یہ صحابہ کے ہم جو بہت اونچے درجے کے ابو بکر عمر وغیرہ, انہوں نے جہلیت کے دور میں بھی نہ قتل کیے نہ چوریاں کی نہ ڈاکے کیے مارے نہ شراب تک پی. جب بھی شراب پینی جائز شریعت میں ابتدائی دور پر بھی جائز, لیکن حضرت صدیق اکبر کی پوری زندگی میں یہ نہیں ہے. نہ کسی کو گالی نہ گلوچ ہے نہ کوئی جرائم ایسے ارتکاب کیے. تو یہ اور پھر اللہ کے نبی تو ایسے ہوتے ہی ہیں کہ وہ رسم و رواج سے بھی تنگ آ کے گھروں میں جا کے زندگی گزارتے ہیں. اعلیٰ اللہ پر غور ہوتا ہے ان کا, آفاقی جو دلائل ہیں ان پر. یہ ٹائم تو ہو گیا, اس کا مطلب اگلی سورت کب شروع کریں؟ بھائی دیکھو کنبیر دلو ہے نا مومن کا, بولو بولو جلدی کرو. پہلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانا سے پردہ کرایا جائے تو جھگڑا ہو جاتا ہے, اس میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یا جبر کرنا پڑتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے, اس میں کیا سوچ؟ بھائی شریعت کے معاملے میں افہام تفہیم تو ہوتا ہے کہ پہلے سمجھانے کی اور کوشش کی جائے, لیکن اگر کوئی شریعت کے مسئلے کا انکار کرتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ علامہ شاہ سلبانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ تجربے کا پردہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ ہر مفتی کا فتویٰ کو ہم قرآن سمجھ رہے ہیں یا حدیث نبوی سمجھ رہے ہیں. طواف کرتے وقت بھی نقاب کرنا چاہیے؟ جی یہ مستثنیات میں سے, یعنی جب عورت حج کرنے کے لیے جائے گی نا تو احرام کی حالت میں عورت کو چہرے کے ساتھ کپڑا چپکانا اور لگانا یہ درست نہیں ہے. اسی واسطے لیکن حضرت عائشہ وغیرہ کی روایات ہیں کہ اس وقت آدمی تھوڑے تھے, جب آدمیوں کو ٹولی آتی تھی تو ہم پردہ کرتی تھی لیکن چہرے کے ساتھ نہیں لگاتی تھی. اور ترکی وغیرہ عورتیں انہوں نے اتنا ٹوپیاں سر پر لے کے نا ان میں کچھ لمبے جو چہرے کو نہ لگے دور رہے ایسے پردے کیے ہوتے تھے. اب چونکہ حالات ایسے ہو گئے, اللہ کے علم میں تھے یہ سارے حالات یقینی طور پر, اب پردہ رکھنا یہ عورتوں کے بس کا روگ نہیں ہے. اتنا زبردست رش اور اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے بس کا روگ نہیں رہا. اس لیے یہ مستثنیات میں سے, اس کو بطور حجت کے اور دلیل کے نہیں پیش کیا جا سکتا. ایک سوال ہے, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے حکمران بھی خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ جی خلیفہ تو خلیفہ شرعی اعلیٰ منہاج نبوت تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرے اور حدود اللہ کو جاری کرے اور شریعت کو پورے ملک میں نافذ کرے, وہ خلیفہ ہوتا ہے. اور پھر امامت بھی وہ کراتا ہے. تو یہ اس دور میں کسی کو ایسا شریف خلیفہ کہنا تو یہ ایسا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. اور انتخاب جیسے کہ حضرت علی نے بتایا, اہل سنت کے نقطہ نظر کے مطابق خلافت جو ہے وہ نامزد نہیں ہے. سمجھا گی؟ البتہ حافظ ابن حزم کا زاویہ نکاح یہ ہے کہ پہلی دو خلافتیں وہ نامزد تھی, حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی, اور ان پر اس پر انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہیں. مثلا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ آؤں, آپ نہ ملے یعنی آپ بہت ہو چکے ہوں, پھر کس کے پاس آؤں؟ فرمایا پھر ابو بکر کے پاس. پھر اگر وہ بہت ہو چکے ہوں پھر کس کے پاس آنا؟ فرمایا عمر کے پاس. تو اس طرح کی حدیث سے ثابت تو کچھ متنشد ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اماں عائشہ کو کہ عائشہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلاؤ میں لکھ کے دے دوں لا یتمنا متمنن. پھر اعلان ہو گیا یا واللہ و رسول ابا الا ابا بکر. سمجھ آ گئی کہ یا واللہ و رسول والمؤمنون الا ابا بکر, کیونکہ نامزدگی کی ہم اس لیے کہہ لیے کہ نامزدگی تو نال کی بھی ہو جاتی ہے. اگر نامزدگی کر دیتے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کی تو پھر تو زبان درازوں کی زبان کو بند کیا جا سکتا تھا, کہہ سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بڑی عمر کے بڑھاپے کے قریب پہنچ کے ایک چھوٹی بچی حضرت ابو بکر سے لے کے خلافت دے دی, کون اس کو روک سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابو بکر کا اعزاز اس میں رکھا, عمر کا اعزاز, خلفائے راشدین کا اعزاز اس میں ہے کہ وہ خلافت انتخاب میں ہو. کیا سلام کرنا فرض ہے؟ حدیث میں کس طرح آیا ہے؟ لیکن تحفہ تو فرض نہیں ہوتا. حدیث میں آیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جس وقت تک کہ تم آپس میں محبت نہیں رکھو گے, اور محبت اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکے گی جب تک تم سلام کو کثرت سے نہیں کہو گے. سمجھائی؟ اس واسطے مسلمان کو, مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ السلام علیکم کہ. باقی نہ تحفہ, تحفے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, یہ گویا ایسا تحفہ ہے جو ضروریات میں سے. ہاں جی, ان سے ہوگا. چاچی اور مامی یہ پردہ کریں گے, کیونکہ چاچی اور مامی سے چچا اور ماما اگر طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو مامی اور چچی سے نکاح ہو سکتا ہے. اس واسطے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا. ان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا جیسے آپ نے بھی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں, اس میں تو یہ ہے وہ خالہ کے ساتھ کھا سکتا ہے, اسی طرح پھپھی کے ساتھ کھا سکتا ہے, ان کے گھر میں کھا سکتا ہے. خالہ پھپھی تو یعنی بیمار ہے, ان کی اولاد کے ساتھ نہیں کھا. ہاں, ان کی اولاد کے ساتھ لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھا لیں. جب وہ جوان ہو جائیں, چونکہ بیمار بھی نہیں, اس لیے وہ ان کو پردہ کرنا چاہیے. جیسے بھی کھائیں لیکن پردہ کرنا چاہیے. چچا زاد بھائی جڑے آگے بھائی, چچا زاد بھائی ہون, تایا زاد بھائی ہون, وہ لڑکیاں جوان, لڑکے جوان ہو جائیں, وہ بیمار نہیں. انہوں کا جنہ ہر وہ دو رشتے جنہ کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے انہوں کے درمیان پردہ ہے, پھر ہونا کی کریں؟ بھائی لیکن تو ہم کیا کریں, ہم دین بدل دیں لیکن تمہاری لیکن پر. پھر وہ جو کمزوری ہے, یہ کمزور, یہ عمل نہیں آپ اس پر کر سکتے, یہ آپ کی کمزوری ہے. تو ہم سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو عمل صالح بنا دیں؟ کیا ہوا بھائی, کئی بندے ہیں جو اچھا عمل ہے وہ نہیں کر سکتے, تو وہ ہم سے فتویٰ لیتے ہیں کہ اس کو اچھا بناؤ. ہم کیسے اچھا بنائیں؟ وہ اپنی عملی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے, ایسا ایسا وہ ٹھیک ہو جائے, نہیں تو بہرحال اللہ سے معافی مانگے. ہم اس کے جواب کا فتویٰ کیسے دیں؟ یہ عورتوں کو جمعہ پڑھا سکتی ہے؟ عورت جو ہے نا اہلیت نہیں ہے امام, اس کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور کا یہ موقف ہے کہ عورت عورتوں کو درمیان میں کھڑی ہو کے امامت کرائے تو اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن یہ سب کے نزدیک وہ اہلیت امامت کی نہیں رکھتی. عید کے بارے میں وہی بات, مردوں کے پیچھے عید پڑھنی چاہیے عورتوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسا عورتیں بھی مردوں کے پیچھے جائیں عید گاہ میں. وہ بھائی انہوں نے عورتیں بنائی ہوئی ہیں, پیسے ملتے ہیں, عورتیں بنائی ہوئی محلوں میں, ایک عورت وہ عید پڑھا دیتی ہے محلے کی عورتیں, ان کو پیسے دیتی ہیں. اب وہ مردوں کے پیچھے کیسے جائے؟ اس کی عادت ختم ہوتی ہے. تفسیر احسن البیان میں صلاح الدین یوسف صاحب نے کہا ہے, لکھا ہے محترم, انہوں نے کہا کہ الا ما ظاہر منہا, اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محرمات ذکر کر دیے گئے, لہذا وہ دیگر وہ لوگ جو غلام جس کی آمد و رفت گھر میں زیادہ ہے, نابالغ بوڑا ہے, یا داماد وغیرہ جو ہیں جو گھر میں بہت زیادہ جن کی آمد و رفت ہے, اور پردے میں گھر کے کاروبار میں مشقت پیش آئے, عورتوں کے لیے بوجھل ہو, دشوار ہو, تو صورت میں شریعت نے جواز دیا ہے. یہ ہے نا کہ تین وقتوں میں وہ بھی گزارے جا سکنا, ان تینوں اوقات میں وہ بھی بغیر اجازت کے نہ آئے, باقی اوقات میں آ سکے, لیکن پھر بھی کنگوڑا بنایا مارنا تو ضروری ہے نا. پہاڑی علاقوں کے اندر جو مکان ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ جب انسان دروازے سے باہر آتا ہے تو پھر آمنے سامنے دوسروں کے مکان ہوتے ہیں, رشتے دار ہی ہوتے ہیں, تو ان کے پردے کا نہیں, کپڑا لے کے بھی باہر آ سکتی ہے عورت, تو ضرور بغیر کپڑا نہیں آنے. الحمدللہ.